اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. اما سفر چرده از هر باری به افسایی رفیقانم سفر کرده اند هر باری به افسایی خلاف من که بگرفته دامن